بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي حراز برادة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة ولم يتزوج بكرا غيرها. ماتت بالمدينة رضي الله عنها سنة 57 وقيل 58، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى آخره. كن نيجي وانت سيدة عائشة رضي الله عنها أك أي مناقبهم أك أي جلورهم أك أي مقايهم أك نغنيلهم واخنا نيجي أجوكي برام مانام لين نيجي أي نغنيلهم ak buñu xolé ci bir soxna yentou sallallahu alayhi wasallam haqiqatan budé ci walu ngeenel kiñ ko don mën gam gam lél moy sayyidat khadija radiyallahu anha. Wa sayyidat khadija buñu xolé ci genn walu sayyidat khadija mo ko té mom moy le fait que mu taxaw won yentou sallallahu alayhi wasallam dépenser ci mom alalam fexé ba l'islam bi taxaw diko défendre ak yu mel nonou koku sayyidat khadija mo gën radiyallahu anha. Niki nonou mom ci mom la amé ay dom comme niko yentou sallallahu alayhi wa sallam yalla wër sa gën na ma ci mom njabot bam mako xané ci kenen kudul mom radiyallahu anha. Légui kanta sayyidat aisha radiyallahu anha mom mo gën ci xétu xam xam ci walu xam xam ak ci walu jotali gi nga xamantene mom lañ jotali message l'islam bi wala ndax comme manam mokal na wala manam liñu netali limu netali limu solo bokut ak limu mokal limu solo moy 2210 ci hadith wala 2210 hadith mom la netali té lolou bok xolé nombre bu takula par rapport ak dañu gis né Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ak Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ñom ñoko ëppalé ci ay hadith bi nga xam tane mom lañu solo. Kanta légui kon mom bi yentou sallallahu alayhi wasallam diko djel 6 ans la am mais bi mi ñew di sey ci ci medina bobu mi ngi am 9 ans c'est à dire kon jigen di meuf nako tak ga mu nekké goné mais bu matagul djek jank ki na manam bu matagul jigen manam duñ ko yob mu sey voilà denga munaw mata genn aduna anha mom yentou bi sallallahu alayhi wasallam anha wolif ko manam moy bako fi waye te fek mom ibnu dom 18 fuk jurom ñet sana ci ay at la man kon mom domu fuk jurom ñet moy 18 ans rek la amone bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam di genn aduna radiyallahu anha. Digeunte bobu yep mom ndaw manam mom sayyidat aisha radiyallahu anha bi mi genn aduna mom yentou bi sallallahu manam sayyidat aisha radhiyallahu anha amatu beuren borom keur comme ni nga xamantene naka jek lolu moy li jaaru comme ni nga xamne non la ko alcorane waxe voilà manam ni amuñu droit tak soxna yentou bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw sel statut mo bobu mom mo len dox tamit manam bok na ci sen statut moy ummahatul mu'minin manam ñoy nday way gem ni manam ñom ñoy yaayu julit ni manam lolu grade spirituel la plutôt que mu nek manam degré la spirituel la degré honorifique la plutôt que mu nek comme ci masalan lolu mom motax duñ len permettre ñuy wété goor ñi par exemple malgré que lolu amna mais duñ mënu wété goor ñi nga xamantene duñ set ko armal voilà deng lolu mom motax ñu ñew fofu ci benn masala bu am solo sayyidat aisha radhiyallahu anha faqiha la manam borom xam xam la comme sayyidna abu musa al-ashari radhiyallahu anhu lim ko waxe neena ñun amul ñu benn xam xam bu ñuy ñaka bu ñuy wër diko laaj loolu la bu ñewé ci sayyidat aisha radhiyallahu anha dañ fekk mu am ci lu ci xam na'am hadith bi wax khuduna sadinakum min hadha al-humayra hadha al-hadith naam manam hadith bi ci walu isnad dafa daif wala manam jeul len sen genn walu dina ci ndaw xonku si koku dafa daif ala kulli hal même bu fekenteene du genn walu dina gi leni jeule ci mom jeule nañ ci mom lu bare bare ci xam xam teyit comme ni nga xam non lo urwa wax urwa ibn zubair rahmahullah nga xamne doomu magam la ndax mom sayyidat asma mo nekkon radiyallahu anha mo nekkon yaayam ki nga xamne mom mo nekkon bayam moy az-zubair ibn al-awwam hawari hadhihi al-umma radiyallahu anhu denga kon mom neena musuma gis ko amé xam xam fiqh ni upp sagesse hikma ni upp manam médecine ba paré dak poésie que sayyidat aisha radiyallahu anha der loolu la doon wax mune man su fekenteene mune sayyidat aisha radiyallahu anha man su fekenteene xam xam fiqh bi nga am man jaaxaluma parce que yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo nekkul su borom keur mo nga nekkul bu fekenteene poème yi nga man ak xam bi nga xam askan yi loolu tam jaaxaluma da sayyidna abubakar radiyallahu musa bay mais man limu jaxal manam sagesse bek yoyu bo bolé yoyu sagesse bi tamit jaxaluma mais limu jaxal moy médecine ming ko mané médecine ming ko mané lolou moma jaxal mune ko wax c'est parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu djug dundum do febaron té bimu febaré arab manam ak kaw wa dekk yi fune lañ dan djugé di ñew di wax manam nangam day fajj nangam li day fajj nangam ma dajale motax mo man ko ma xam lu nek lan moy fajj lan moy wala lol la mais 18 ans la amono bien tim 60 bi genn aduna manam imaginer xale bu jigen bu am 18 ans manam limu dajale ci xam xam ci digeunte bimu amé 9 ans lako dajale ak bimu amé 18 ans manam lolou limi teki haqiqatan moy du age mo upp solo khola sayyid abu hasan al-shazili radiyallahu anhu neena dama ñew ci sayyid abu madian manam serigne al-qutb radiyallahu anhu ibn mashish abdussalam ibn mashish okay radiyallahu anhu néna ma ñew tok ci mom ma am luma ko laaj ma gis né dom ji ben dom xalé bu dom ay 56 ans yé ñew tontuma ci fekk manam sama xel la ko xalat mu tourné né ma ah dem ni ko bu ko laaj xalé suñu xalé bi tontu na la ci han fekk xalé bi mom déjà à cet âge là amone na fatu mom ba soor kala dem na comme li dal sahl ibn abdullah at-tusari radiyallahu anhu moy bimu amé 6 ans ki la ñew di laccé nan mais est-ce que manam dafa sujjot mu gis ne xolam dafa sujjot mais yekiti kuul mu bëggon xam gis nga moy xissa bob mu bëggon xam ndax xol bu sujjoté ndax dana juk 6 ans waaw 6 ans muy wër ci sëriñ ci di laccé hein di lacc ndax xol bu sujjoté dana juk gaay nak nan ko non bon dama nga laaj du ba xam nangum bam bañ tektal ko xamne mom xam nako bimu démé ci sëriñ bobu mu laaj ko xalé sëriñ bi néko waw néko ilal abad ba faaw lu jogati mu daldi xamné ki mu daldi takko ko pour affaire pour mu koku nak tarbiyé ko mu diko liggéey manam xidma bi manam mu nek xidma bi manam tekkiwul xam nga terme yi ñi faral di utiliser tasawuf ay terme yi ki la tan yele amna ben ki mo ci defon xéetu exposé ci walu sahba ak xidma xala lan la ko bolé lo sahba xidma irada irada wala irada naam irada sahba xidma wala manam xam nga buñu waxé xidma xidma ligéyal buñ nane ligéyal serigne bi tékiwul tout ngay dem ci tol yi di bay mu lay yoni marché ngay dem ko dik etc lolu parti bu ndaw ndaw la c'est à dire que lolu dafa bok rek ci li probable ci bokoy ligéyal mais du lolu moy base bi moy base ligéyal serigne bi base ligéyal serigne bi liñu wax xidma moy nga top ay tankam c'est à dire que yow xidma bi ligéy bi yalla ngay ligéyal mais ligéyal bi ngay ligéyal yalla dang koy jaarale ci top bi ngay top tanku serigne bi ci lu bax di deglu ay ndigeulam di bayyi ay terem ndax li yalla digle lay digal li muy téré la lay téré et que ngay top ay ngay xol lepp lo xamne daf koy beglo parce que likoy beglo moy beglo borom bi nga nek manam nek gi ngay nek ak mom manam lool la lool moy xidma ce qui fait que lool non obligé wo len sax ngeen di mën di nek ngeen nek physiquement obligé wo len ngeen nek physiquement moy li ndox sank voilà manam kon lolu yoy yeb voilà lolu moy xidma bi ligéyal serigne bi lolu lay tek mais tekkiwul comme niko ñu bari fogué mais moy di dem ci tool yi fu ki nangam etc direct motax serigne bi su gisé ci sa xol né dang ko sop té sa tofel day yok di wañé ko mom lolu lay bayyi xel mais su fekente né mbolém xétu alal yi nga yor yang ko koy jox sa xéetu choono gune nga dak ko ngir mom matériellement manam exotériquement zahirma alors que ci sa bir mu xol sa sincérité xol sa tiofel gisul mu mel nam wara mel lolu amul ko ben importance mom lolu duko bayyi xam mom voilà parce que du lolu li jox sen digënté sen andando gi du ay intérêt moko lal sen andando liko lal moy yalla te mom intérêt manam mom bëgg bëggum yépp ben intérêt rek la am ci yow muy yalla yey ben intérêt rek nga am ci mom muy yalla té intérêt bobu ngeen bok manam mom lay xol mom manam ce qui fait que mom limi bëgg moy nan lay def tout temps ba sa digënté manam yow nga yegg ci yalla mom lool lay xol ci yow mom loolo koy contant lo motax su lu digëlé nga def loolu day tax manam muy gën di yulli ay xéewal ay lèr ay secret ci sa kaw niki nonu lolu day waral yow tamit nga koy gën di bëgg te bokoy gën di bëgg manam voilà muy gën di def mbax ci yow et cetera donc pour delu ci wat kon Serigne Abdallah lolu ko radhiyallahu ta'ala anhu d'ailleurs Hassan al-Basri bi nga xamantene yoonu tasawuf yépp ci mom la joge radiyallahu anhu bi sayyidna ali mom bi mi mujjé gi sayyidna ali mom mi ngi am 14 ans radiyallahu anhu medina mom mi ngi am 14 ans moy jour bi ni bi sayyidna osman radiyallahu anhu bi mi génn aduna biñ koy ray hein mi ngi am 14 ans té motax même hatta borom xofum hadisi affaire bi dafa leunt ci ñom manam sen majorité de telle sorte que ñom dañuy wax sax né sayyidna manam dañuy wax na Hassan al-Basri gisul sayyidna Ali karamallahu wajh mais bon lolou dafa invraisemblable mënu ñu dëkk ci dëkk bi rawatina sayyidna Ali ba rawatina sayyid Hassan al-Basri radiyallahu anhu mom keur sayyidat Umm Salama radiyallahu anha fala yaro fala magge ha té mok jakkayen juma yantim sallallahu alayhi wasallam ñoo den sayyidna ali difa jité momu fay julé c'est tout temps ba faré ñu né gisété ñu mu né non ba faré sayyidna ali da daan bëri radiyallahu anhu dafa bëri lu mu doon dox ci kër soxna yantibi sallallahu alayhi wasallam difa dugg ci di dama ko dik dik yoyu hein sik nekul ci ne gisé nañ mais limu jariño mom sayyidna mo hasan basri radhiyallahu limu jariño ci sayyidna ali karramallahu wajho ba tax mu solo manam nga xamantene wa ahlut tasawuf lu upp ci ñom bu ñepp ga mi lu upp ci ñom sen yoon bobu la jaar manam ci yoonam la jaar lolu doyna manam doyna symboliser jariñ gu tolo nonu rawatina voilà manam manam doyna pour symboliser manam ne at age bi tax ko am solo manam age bi ngay jariño ci yoy rawatina ne surtout nitu yalla yu mag yi nga xamantene ñom nek ak ñom motax sayyidat aisha radhiyallahu anha jamono jim nek ak yentou sallallahu alayhi wasallam bi ni mu gatte nonu manam relativement parce que quand même 9 ans la wala 9 ans nitu yalla deug nga nek ak mom lu tolo lu ñuy raté comme non lañ koy faral qadr hal bi shat lañuy faral di wax manam lu tolo bu ñuy rat gat waaw digënté bobu nga togo ak mom rek mën na la ci défar manam lo xamantene infini lay doon du mën la ci défar lo xamantene lu infini lay doon et cetera donc xolal sahaba yenen tib sallallahu alayhi wasallam beuri na ci ñom ño xamantene seen njariñ ci xéer wi yalla rek xam nu tol te liñ togo liñu nek ak yenen tib sallallahu alayhi wasallam bari wu xolal Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu hamuna sahib sir rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom secret yenen tib sallallahu alayhi wasallam te pourtant mom xam nga même tour nafiqi yentou sallam mom lako xamalo niki nonou amna secret yu bari yentou sallam yum ko joxone yo xamantene mom lako xamalo mais te sayyidna huzaifa radiyallahu anhu wetul ak yentou sallam wet gu tax mu koy xamal yoy du ne dañu togon ben place ñuy waxtan lo xamantene ñom ñaar rek koy deg affaire du lol manam affaire bi dafa gëna xor do même bobu liyent bi sallallahu alayhi wasallam wet ak yenen sahaba yi mo upp fuf li manam ñom ñaar wetuñu wona mu nan ko diwna fiqla xam leen wala mu nan fitna yi li moy xew bu fitna bi dina xew mu koy jangal fitna yi dedet da fa am lo xamantene rek yenen bi sallallahu alayhi wasallam moko verse manam moko yulli ci mom ci ay xéeti secret motax mu mujj nek sahibu sir lolla manam même bo xolé manam topal lolou xolal xalé yi ñom ibn abbas radhiyallahu anhu ibn abbas togul ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek ak mom lu toll ñu nan ko faqihul umma wa tarjumanul qur'an togul ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu toll non ñom ca gannaaw la daan ñaa muy lolou ñu bari di fatte xalé yi buñ daan ñew ci jota yenenbi sallallahu alayhi wasallam xalé yi du ñew tok ci karamam ni mag ñu nek ci ginnaw mbir mi demé won nono dédé xalé yi ci gannaaw lañ daan même bu daan ranger lay jaké joom ki julli non la mag ñi lay tek ci karam xalé yi ñu tek luñ ci ginnaw après jigeen ñi nek ci gannaaw mais xalé yoyu secret bi nek ci ñom ba nga xamantene tay fi diimé ji yexi daanaka barké bob boko xolé lu upp ci ñom la mais loolu du luñu am parce que yeenent bi sallallahu dafa beuri lu doon togo ñew di jotay ak ñom dedet barke la bu mu yulli ci ñom fekk hein moy ñu doon wax sa légui mi rek juste avant manam ci yéré yoy yu mu len solo yoy la té bo xolé mom ngay gis ci ibn umar daalna ba mom ngay gis ci ibn abbas mom ngay gis ci ibn abdul ibn zubair mom ngay gis ci ñom ñep radiyallahu anhum ñu gis ñom jabir sayyidna anas radiyallahu anhu mom mo ci gëna feñ la parce que comme mom dafa nekkon ak yeen sallam dundon ak mom pendant 10 ans mom au moins mom da nga xamni dañu nekkon mu diko liggéeyal ak yoy voilà mu di dox ci service am tout temps mu ko yone ak yoy mom sax té mé bo xolé deug di nga gis né manam secret bi nekk ci mom mo nekk ci ñeneen ni tamit mo nekk ci ñeneen ni radiyallahu anhu mais ala kulli hal manam liñ ci djublu won déjà moy né temps bi ngay nek ak nitu yalla bi du lolu mo am solo deggu gi mo am solo ñaarel bi mom moy temps manam nek goné parce que ñom ñep ay goné lañ won nek goné téwul téréwul nit ki ragné ko manam ak âge mom du dara ci mbir mi âge du dara dara dara ci mbir mi wa gisa sayyidat aisha radhiyallahu anha fim toll buñ ko tuddé ci jigéni aduna yépp univers yépp jigéni yépp buñ boy konté ci say baram bala nga matal sa fukki baram yu tuddalé ko ci ñi gën ci mbolam ñi mësa exister té bo xolé xalé la won 9 ans xolé bi sayyidna abu hurayra radhiyallahu anhu mo upp lu mu netale ci ay hadith ñaata jamono toge yati sallallahu alaihi wasallam 3 ans entre 3 voilà entre 3 et 4 ans ak xam xam bu bari bi mu yor ndangal ak entre 3 et 4 ans ce qui veut dire que limu dajale ci xam xam yeb mi ngi ko dajale ci digeenti bobu entre 3 et 4 ans hein dafa gatt voilà mais nak ci ngeen xamé lu motax li ëpp solo moy barké yalla ñu yalla defal barké yalla ñu yalla defal barké té yalla ñu yalla moy tamit barké bobu lèr bobu nga xamantene ci la yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam di manam di yul di jëlé nit solo ko yéré lèr yoyu ak yéré yi ngeenel yoyu yi ngi yéré barké yoyu yalla ñu ko yalla defal dénga kon mu né walam yatazawwaj waye takul won bikran ak jonka ghayraha kudul mom kudul sayyidat aisha radhiyallahu anha yentou sa takko takul ko takko won jonka lolou borom xam xam sire yi dañuy wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu gëna bëgg sayyidat aisha radhiyallahu anha moy le fait que mu gënon nek xalé et que mom rek la tax muy nek jamqa na am lolu amna ci parti amna ci parti au moment où da daan mëna fo ak mom num daan mënul fo ak mag ni ay dakante rawante yi fi di ci diko tingo muy setan fi ay xet yoy yoy nonu da ci daan am amna benen mbir tamit bu ci nek moy tak goné mu amna secret bu ci nek bu nekul ci tak mak d'ailleurs lolou mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon sayyidina jabir radiyallahu anhu bimu ñewé ne ko dama tak soxna fekk ndaysan hadith bu nek sunna ni mom tirmidhi rahimahullah mu ne dafa ñew ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam mu gis ko dal ne mu ne ko ah xana daga don cietul mu ne ko waaw neena mu ne ko ah lu ta waxumako mu ne manam mu ne do ko rusoon wax motax wala mu ne dama ko rusoon wax mu ne ko kan nga tak ba ki jank nga tak mu ne ko dede jek la tak mu ne ko protecteur won nga tak jank bu ko defee ngay fo ak mom muy fo ak yow tudda'ibuka manam ngay fo ak mom muy fo ak yow mu ne ko xale yi ñotax manam wala seuram yi ak ñoy mu ne ko en d'accord pour ku koy mëndi top pour ñu leen ngi mëndi topato non il faut ñu xawa nek mak touti am experience et cetera voilà mais lolu day wone ne amna lu ne ci tek xalé lu ne ci tek mak té lolu même dans la vie réelle ni ñun ñep xam nañ ko hein bo takké goné yu bëre bëre ding ko mëna jangal ding ko mëna xamal ding ci mëna orienter ba paré ni nga bëgg mom mu melni mën nga ko mën na yomb mu melni ce qui veut dire que ni kokoy gëna neex bëgg parce que ki mel ni nga bëgg mom mo gëna neex bëgg kanta du deug voilà kanta ki nga xamantene mom mag la ba paré mom lo wax mu ne la waaw wala bok xam nga lan la waaw bu fonto su fekkene le mbir mi ñoré na la nonu da nga wara na takko ne nga dadi am problème waaw mbir bi yeb non lay def hein mais sayyidat aisha radiyallahu anha kon yenen tib sallallahu alayhi wasallam daf ko beggone déjà bon amna lo xamantene dafa aju concre dafa aju ci volet bobu mais yu upp ci li yenen tib sallallahu alayhi wasallam lim gënono bëgge sayyidat aisha radiyallahu anha upp na lool gën na mag lool ben mom moy xam xam bi mu amone keneen ci ñoom amuko won lolu ben la ñaaral bi mom moy maqama siddiqiya bi mu taxawé won ñettel bi mom moy doomu ki mu doon ci mom sayyidina abubakar radiyallahu anhu du n'importe qui ci yentibi bi sallallahu alayhi wasallam li nak ay mbir la yo xamantene comme ni ki wax sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu mu ne bimay dem dama ne yent bi xam nga yent bi sallallahu alayhi wasallam en fait suy waxtan day waxtan ak nit ni day xol ki mi ki reer xaw legui nak ki ne amr ibn al-as gis ne nim koy xolé xeyna dafa bari mu tok nak ne ko ayenbi manam mom bu fogné mom lo yent bi gëna bëgg ci nit ñi mu ne ko kan nga gëna bëgg ci nit ñi mono ko Aisha subhanallah te subhanallah bi gis nga loolu lu kema na parce que le fait que déjà ñu ne ko kan nga gëna bëgg rek mu tuddu soxna manam ne mom la gëna bëgg hein xam nga leg amna ño xamne bu doon ñoo dañuy tuddu keneen manam parce que ñom bon duñ bëgg tuddu soxna ci dal waaw bon de pour des raisons sociétales comme voilà mune kan nga bëgg mune ko Aïcha rabbi rahman mune ko no goor ñi la wax goor ñi mune ko baye abou bakkar rabbi rahman mune ko après mom mune ko Omar ko après mom mune ko Ousmane mune na ma xamne sori na bo ma baye ah wa ma xamne sori na ma dadi ba wa parce que wa hein ndax wa mais gis nga mom la yentou bi sallallahu alayhi wasallam gënon na bëgg manam gënu ko won bëgg ci jigen ci jigen ni kessé mais dako gënon bëgg ci luñu doyal wa sayyidat radhiyallahu anha après nak mata mi ngi genn aduna bil madinati moy madinatul munawwara ala sakinha afdal salatu wassalam radiyallahu anhu allah yalla ana atum sanata atum 57 jurom fuk ak jurom ñaar moy 60 moy 57 wa qila wax nañ ne 58 jurom fuk ak jurom ñet manam 58 donc la 57 wala la 58 ci le genn aduna wa salla julina alayha ci mom abu hurayrata sayyidina abu hurayrata radiyallahu anhu moko julle wala bay ñari ko bu bo ci gëna deugër gis nga souvent déjà bon problème affaire bi sûr la xam nga sûr dafa bëri xéet gogou parce que ay wala ñi dañuy mëna wax li ñi wax la leena mais souvent buñu waxé né nangam après ñu né wax nañ né nangam lolu limi tek moy wax ju jekk ji mom mo gëna dëgër parce que baatu nangam mo am après ñu né waye wax nañ né nangam manam lolu lolu lay tek manam xila baat foko déggé nangam parce que xila siratu tamrid la moy expression la bo xamanté dañ koy wax ngir lo wax lo xamanté la wuur xam nga tay xam nga même bu ma doon wax ak yow né dañ la ha né nañ dé nangam ak nangam wala il paraît que nangam wala on dit que lolu moy man engagé wu mo ci dara ci lolu wouté nak suma doon wax né nangam amna manam phrase affirmative boba mom moy daf ma engagé voilà do tax ñu borom xoxo bi souvent suñu waxtaan suñu wax buñ waxé ben waxu fa dal ni waye nak né nañ nangam kon koku mo sayyidatu aisha radhiyallahu anha hafsa bint umar moy ñentel bi mom tazawajaha moy gis nga sayyidatu hafsa radhiyallahu anha tazawajaha taknakum sallallahu alayhi wa sallam rabbiyal alayhi wa sallam tan musal ko sallallahu alayhi wa sallam ñettel ba da ginaaw rujuha delu sen min habasha ci habasha wa ma ta fek mu genn aduna zawjuha ki nga xamantene moy borom kërëm won bu ñëkkoon moy khunais ibn khuzafa radiyallahu anhu bil madina ci madinatul munawwara ginaaw ba da ginaaw ghazwat badrin kharak badar manam kon ñettelu at bi moy ñettelu at ci madinatul munawwara lako manam biñu démé gaday ginaaw gaday bi ñettelu at après ci lako denc ci lu dem sayyidatu hafsa radiyallahu anha mom tamit bok na ci limu ragne ko moy ku am xam xam la won mom tam comme sayyidat aisha radhiyallahu anha motax ñom ñaar d'ailleurs ño xawone bok groupe parce que en fait soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam dañu amone ñaari groupe dafa amone groupe sayyidat aisha sayyidat hafsa ak ñi and ak ñom am groupe ñom ummu salama zainab bint jahsh ak ñi and ak ñom wala ala ñaari groupe yoy mi ñi ñom ñoy benen groupe bi ñom ñoo gëna xawa ndawé tuti tamit ci même ci at ni ñom ñoo gëna ndawé comme histoire bi biñ nga xamna biñ biko yentib sallallahu alayhi wasallam denc dafa ñew sayyidna umar radhiyallahu anhu dafa ñew wax ko sayyidna abubakar radhiyallahu anhu sayyidna abubakar tontu ko wala xam nga bi borom keur gi gañu gemé aduna lay sam sayyidna umar radhiyallahu anhu ñew sayyidna abubakar ñu ko waaw ki nak waaw ñu ko mduk ko bëggoon waaw après tontu ko ci légi sayyidna usman radhiyallahu anhu mu ñew ci fekk ci yentibi sallallahu alayhi wasallam doon nako tuddu doon tuddu hafsa radhiyallahu anha après mu ñu wax ko sayyidna usman fek sayyidna usman tamit radhiyallahu anhu fek mu bëggaloon ko sayyidna usman légui bi mu ñëwé sayyidna usman tamit tontu ko ci ndax mo lol nak mer xawon ko merlo tuti mu xawon am nu nakar mu wax ko yent mu ne ko waaw est ce que duma tanal hafsa ku gën usman ñu jox ko ku gën hafsa lol gënul ne ah ken mo gën usman mu la xana man yent bi sallallahu alayhi wasallam jël ko jël sayyidat hafsa jël zainab doom radhiyallahu wala ruqayyah domam may ko sayyidna usman radhiyallahu motax sayyidna usman tamit lolou ci manaqibam yu do bok jaloro bi mat da naka may sayyidat ruqayyah radhiyallahu anha mu genn aduna mu jelat sayyidat ummu kalthum radhiyallahu anha jox ko ko mu genn aduna mu ne ko suma amaton benen dom da na la ko jox mais lolou ngeenel gum gu tollu non nak ba tay yentib salassam dakoy def day jël kenn ci ñi nga xamne mo def ci ñom ay jagla ci jigen ni jox ko kumu jox ngeenel ci bir goor yi wolen ci batay da ko def sallallahu alaihi wasallam yalla ñu ko defal amin bravo yalla ñu ko defal dang legi arima Nega kon lolou Sayyidat Hafsa radiyallahu anha kon mom borom keureum ginnaw Badar bi ñewé manam dafa amone jam non ci xaré mu genn aduna mom la ci la ko yantibi sallallahu alayhi wasallam denc yantibi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ngeenelu Sayyidat Hafsa radiyallahu anha moy biko yantibi sallallahu alayhi wasallam bëgge wacc ko bëggé wacc ci lako Sayyidina Jibril alayhi salam ñew na ko borom bi neena bu ko wacc ndax dafa mokal alquran te day nafi lo guddé wa xam nga wa rawati na bayam moy sayyidna umar radiyallahu anhu yanga sayyidat hafsa tamit kon radiyallahu anhu mom tamit ci borom gëna lu maggi la bok radiyallahu anha dëng sayyidat hafsa radiyallahu anha matat mi ngeen adna sanata atum 41 ñeen fukkat ak ben waqila wax na 45 ñeen fukkat ak juroom fi zaman muawiya ci jamono sayyidna muawiya wa am nahwi ci lu tolo manam bi mi gennat na mi ngi tolo am lu to wara tolo 60 sana ñor fukki manam jurum ben fukki at manam 60 ans Zainab bint Khuzaima al-Hilaliyyah al-Harithiyyah koku mum benen soxnam la Zainab bint Khuzaima hein mom tazawajaha taknako yentibi sallallahu alaihi wa sallam dirallahu alaihi wa sallam te musa ko salatu atum salatu nyettel bi mom kanat nekkon na tahta ci ronu Abdullah ibn Jahsh hein te utila rayef nako manam genn na aduna manam yawmu ahud bisub ahud tudua dan nagn ko wowe ummul masakin ndayu miskini li rahmatiha ngir yermandi gi mu am bari won lo ñeele gis nga ko soxna yeen sa sala gis nga kenn ku nek ci won dafa amone ay jalo rek ay ngeenel yu mu amé won ay yo xamne jikko lo yo xamantene kep kenn ko xamantene am nako ci jigen ni lolu xetu ngeenel la bu mu am ci gu nek ci jigen ni buntu bok tax bok na ci buntu bi yey borom subhanahu wa ta'ala ubil xam nga jigen ni subhanahu rabbi sa borom dal dina ubil yenn buntu yo xamantene bari wul lu ko ubil ay goor te buntu bi buntu bu ñëkk bi moy manam pour ñu yexsi ci mom manam ubil leen pour ñu yexsi ci mom manam bok na ci buntu yoy mom moy buntu deegal seen jëkkeer wa xam nga boudé goor ñi c'est un peu plus compliqué hein mais jigen comme li yentou sallallahu alayhi wasallam iza salat khamsaha وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها بو جولي جروم وور كو رب ها توب جكرو جيخنا دغ بو اجاني بروم جيخنا مانام كون موم سي فاسيل بور موم bu defé le yi littérature yi après dal di top jëkël ji rek jaxna affaire mbax alors que goor c'est un peu plus compliqué ci mom ci walu bobu bokku na ci buntu ñuy leen borom subhanahu wa ta'ala ubil tamit moy sen xol mo gëna moy gën di noy ce qui fait que ni ñom sen spiritualité da fay gëna gaaw day gëna gaaw yëkëti ko ñom lool mom motax ngeen gis jigen ni souvent buñ ci commencé di julli ni di commencer sikar touti rek nga gis nak commencer spiritualité bi commencer développer plus rapidement que goor ni nga gis yelele même yenn kouchou fat yi ni yenn kashfi ni ñom la gëna yobbu ko goor ni parce que ñom yalla daf leen ubbil buntu bobu te buntu bobu nak likoy xam ba te mu yomb pour ñom moy lu demé nek yewé manam buñu yewene ci ñam ni wala ñuy manam par exemple mëna ouf ñu bari mu ouf générosité manam am générosité lolu ñoo lolu buntu bu ri lu te yomb lool ci ñoom pour bo xamantene buñ ci jaaré légui tay ñu yegg ci seen borom wa buntu le bu reuy bu len borom ubbil subhanahu wa ta'ala wa lolu mom motax jigen du ci melut nonu rek mom il est mal parti mom départ faux départ la xawma nak bo xam dana arrivé mbir hein ah mais amna faux départ déjà Sayyidat Zainab bi radiyallahu anha même dañ ko don wax umul masakin ngir yermande gi nga xamantene hein mom la amone ci njirim ci ñan manam way new doole yi manam miskin yi voilà asdaqaha manam chané nako mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam 12 uqiya manam uqiya manam fuk ak ñaar uqiya manam ci xéti copa wala waaw ki moné la quoi ci jamono du uqiya manam moy bu or la buñu teug ci dafa am ben deug rek bu mu yegg ñu koy wax uqiya voilà 12 waaw d'accord matat genn na aduna ba'da salasati ashhurin ginnaw ñetti wër han wadu fi nat rob nañ ko manam mom ñetti wër après biñ ko takké ci la genn aduna wadu fi nat rob nañ ko bil baqiya ci baqiya mo al baqiya al gharqadi moy seug medina yi walam yamuti genn aduna fi hayati ci dundum mom yannabi sallallahu alayhi wasallam khayruha kudut mom ba'da khadija ginnaw sayyidat khadija radhiyallahu anha manam kon jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam mom mo ci genn aduna motax mom liñ xam ci mom bari wul soxna sini wa liñ xam ci mom bari wul parce que togul ak yannabi sallallahu alayhi wasallam lulul ñetti wex wa Hind Umm Salama radhiyallahu anha bint abi umayyah ibn al mughirah al makhzumiyya koku tamit kenen la ci ñu radhiyallahu ta'ala anha sayyidat Umm Salama Hind wa Hind la tudul Hind bint abi umayyah ابن المغيرة المخزومية دين زاد الرحيل مولا نقول على رخ مغيرة بايم زاد الرحيل موي بس كوران توكي كونك دالا دان اوبليجيني لا بو بغي ني اند توكي سي بن كونديسيون لا ني اندي توكي moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu tukki bi man makoy gaddo Allah fay d'accordo ci lolou duñ def ñu tuddé ko Zadur Rahim manam ñi and tukki nonu groupe bobu yépp ñoñu mom mo nekkon Zad bi manam yobbal gi viati bi voilà deng kon mom bayam non la mel zawju mom moy borom manam moy soxnay abu salamata moy abu salamata ibnu abdul asad tazawwajaha tak nako sanata arbaatin atum ñentel bi manam ginnaw gaday bi mom tamit bi borom keureum genné aduna ci lañ ko tak mom mo tukki won manam mom gadayam dafa mujju par rapport ak gaday ñeñi ci dess parce que ñom mom defon demon na habasha delu suwat motax seen wa keur moy wa banu asad ñom dañu nangu dañu bañol mu delu wat mu and ak borom keurum manam ñu dem d'ailleurs salama moy seen dom biñ amon mom la lañ doon xëccu nonu bo ki loxo bi sumu loxo wa ndax ya ñi dañ ni no ñun nak xam ngeen lan la suñu dom yi duñ leen ko bayé la wax ngeen di def fo leer bëgg def rek yobbu ko ngeen ko pomti ci rew yi ñun lool duñ ko nangwa fi lay dess demul fek dem na habesha delu ci ngeen bëgg mu dem mari rek duñ ko def manam wa legi nak gis nga subhana rabbi wa ki mu ñew jël comme que xalé bi lire la won xalé la won wax du won mak non donc day dess ak yaay ji ñu dess ak yaay ji famille ñom Abu Salama mais comme que légui ki takal xam nga gis nga ñom même arab yi malgré que gis nga ba légui sax non lañu gis nga luñu lo luñu am problème wala ñu deung wala dara bis bu ñu démé ba nga xamanté affaire famille mo ci dess rek da ngay gis xéet affaire bobu day feñ ci ñom manam xéetu faralaté gogou ki bobu day feñ ci ñom xami yo gogou gisa même tay fim tollu bo demone lolu gaay xam nañ ci dara ku fi dem giyo ci rola fern fi ni nga xam tane dafa am ki ak am ben arab ni bu mu amul problème ni bu wolise bo yenen ni ci dess ñew rek ah ni dem bu ñu yexal dara xam deug am na faral na wa parce que wa mo luma ra ñew ne legui d'accord comme ko takal ngeen sen dom ak suñu dom te ki ngeen ko legui ñun pourtant duñ ay julit han ñi ngi makal ñom mais xalé bi mom suñu dom la manam legui xalé bi ci bopom par contre comme bayam manam su bayam ci ñun lu ba comme suñu dom la da ngay legui dañ koy jël ñi di tepto ki famille bi japp fi dami wala japp moñu simu la xalé ya na ngi ala sam mais ginnaw gi subhana rabbi alhamdullah biñ simu la xalé bi nak après ci dessen conscience dio de suwat ko ni mujj ko baye ak yaaji tamit affaire bobu nakari won ko lol wala bañu mujj ñu xamuñu ni ñu koy def ñu mujj ko baye mu dem andak manam mom rek mu dem andak xale bi sayyidat ummu salama radiyallahu anha bokku na ci limu ragne ko haqqatan moy te peut-être bobu moy ni mu gëna ragne ko ci événement bi mu gëna ragne ko mom moy ci sulahul hudaybiyah bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni won sahaba yi radiyallahu anhum xam nga dañ leen dafa gënt ñew dugg makka watu ñu def armal nangam ray sen rend sen xari dugg makka dem def omra ñu ko bëggé gaay lu rel non lolu bu mëna né am biñ ñëwé ba ci buntu makka gaay né len nak non lolu du mëna nek do ko lu tax du mëna né non parce que da ngay la ñëw tabbu wu len yëgul won kenn bon finalement da ngay di déllu but té mo ra sé na mara dal mi hey ñi ñoo leen upp doole fop ñoo leen man fan lañu mësa gisé ku am doole man nek ci deug ba paré di déllu ginnaw ci kanam ko amul doole neew doole han manu ba paré nekul ci deug han dañu ñu nek ci deug voilà lool fan lañ ko mësa gisé yenté sa sa ni waaw ki rek ñu wo suhayr ñoom ñuy def sen pacte bobu ñu tek ay conditions yu dur yu difficile déjà bismikallahumma na bismillahirrahmanirrahim min muhammad ibn abdullah ki muhammad ibn suhayl ibn am nangam mu de ñun dindil muhammad ibn non muhammad rasulullah dindiko parce que ñun loolu buñ ko gëmon ba tay top nañ la defal ñun liñ xam defal ibn abdullah mune sayyidna ali wa leg comme sayyidna ali mo doon dind mune ko leg dindil rasulullah gi nga def ibn abdullah mune ko man duma ko dindi allah lool mom moko dindi mune ko legi tegal sa baram fan la rasulullah gi tambale ak fan la yam nga tek fa sa baram nga jox mo khalima gi man mo dindi parce que li tax mu nek rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekul ci keuy di ah transcende na lolou lepp sallallahu alaihi wasallam mais tamit dañuy xam ci jeuf sayyidna ali bobu karamallahu jo xorma gi ñu wara jox lolou manam du rek ne dañ koy bind nonu rek dafa am xorma tam bu mu andal voilà lolou mom motax mom xorma bobu mu yek ci niñu wara wormalay keuyit même buñ bind touru yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax mom nangou ko won effacer te lol nak motax matul négliger donc le fait que yenen sallalahu alayhi wasallam bokku mu def ko mu bañ waaw moy lu plus ngéné lay tékki voilà sa monté téggine gi le def par rapport ak top ndigal gi comme niñ ko gissé won réato atak on sal am lan ñom ñaar ban mo gëm té gisoon nañ né biñ ko gisé masala bobu masala usulé bu am solo la surtout ci yoonu soobu ci walu yalla gis nañ né riayatul arab sa monté téggine mo upp doole def ndigal mo boko upp doole comme sayyidna abakar radiyallahu anhu defal hmm biko yantou sa sallam né jittel continuer jitté mo na la yambaqi ibn abi quhafa Allah Allah yelowul do ma ko xafa ci lolu comme sayna ibn abbas radhiyallahu anhu liñ ko waxon biko yentou sallam xecce tolo mo ne dedet la yambaqi ibn abbas an yusawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yelowul ci ibn abbas radhiyallahu anhu tolo ak yentou sallallahu alaihi wasallam et cetera ak yeneene jot mbir yo xamantene bi tam par exemple ci la bok li sayna alin karramullah wajho doxale ni motax lolou yep yoyu mata baye xala moy samonté téggine mo upp doolé defé ndigé wala on dañuy bindalo bañuy bindal yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ñu baña di bind ay PSL yoyu wala exactement parce que lolou mo motax lolou muhaddisuna bi nga xamantene dañu fonku turu yentu bi sallallahu alayhi wasallam ak surtout julli ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam motax dañuy wax ne yentu bi sallallahu alayhi wasallam comme par exemple bindu salam wala yoy non ñom dañ koy téra ñom dañuy wax sax ne au moins nga wax ko ci salamine manam comme PSL wala yoy dede nga wax ko ci salamine mo gën après nga bindu non moy par exemple le prophète da di bindu dadi wax sallalahu alayhi wasallam nga continue mo gën su fekkenti ni mëno ko bind motax ñom niñ doon def moy leg leg buñ bindé ni yakamté fuñu war bind sallalahu alayhi wasallam dañuy tepp espace bi dañuy tepp espace yi bind li ñuy bind ba pare bu ñu paré délu ci bindal lepp sallallahu alayhi wasallam wala sinon ñu def ko non rek tepp ko mais bind salam wala sad wala yoy ñom dañ koy téré té lolu mu ijma la ci ahlul hadith borom xam xam hadith yépp dañ ci yëngatu ñi yëngatu ci hadith yépp non lañ mel ba pare dañ am rigueur ci lolu non contrairement nak ak légui ni rigueur bobu nonu dafa disparaître mais de manière totale ba ci borom gëneeli ba ci borom gëneeli day dafa disparaître ci ñom samonté nak ak téggine yoyu haqiqatan mo gën ke baña samonté ak lolu voilà samonté ak lolu mo gën ke bañ ko samonté légui voilà voilà biñu kiwé ñu tek ci ay voilà ci sura al-hurayba tek ci ay conditions yu metti ba nga xamantene bokku na ci conditions yi moy né légui ni ñi def xam nga comme que gaay dañ dal tup ci di ñew légui loolu c'est fini képp ko xamantene dafa juggé ci ñun tup ci hein da ngeen koy dello wala envoyer len ko mu ñew makka mais par contre ñun ko dawé ci yeen ñew ci ñun ñun dañ koy mëna téyé intéressant na baax na xam nga lolu so gisé ni zahir bi da ngay gis ni ap toñ la da ngay gis ni dafa jubéri mais haqiqatan lolu am xel mu ri manam ak xamé deug la ndax d'ailleurs lolu mo produire après biñu affaire bobu ñëwé day gis ñi daan tup ci parce que yeen saasam dafa gis né ki nga xamantene dem na ba l'islam neexatu ko bugguko mu jox daw dem makka dem ci yéféri koku jarouta téyé parce que soko téyé da fi nekk yaq ci bir julit ni koku nan ko bobu dem ki nga xamantene mom yi kéfir gi ko mom bëggatu ko dafa bëgg nek julit te deggu ba mu jaral ko mu juggé makka ak lam fa am yépp mu jaral ko mu nara bay yépp ñew ci ñun koku ñun suñu ne ko wa légui demal koku même bu démé bu démul makka manam bu démé makka da fay daal du mëna doxal l'islam manam da fay daal du mëna taxawal l'islam bu démul itam comme ni nga xamné non lañ mujjé def nga xamantene ñi ci won yépp ñi ñu renvoyé won yépp dañ dan dem ci tefes gi feulé parce que di xaar caravane yi ñew bu caravane yi wa mak yi ñew ni koj koj mujju gi affaire bi indi leen problème bu dul mujju affaire bi nak indi leen nak manam scandale bu maga ha problème bu reuy wa bo voilà exact voilà mais ci zahir bi ni bokoy xol da ngay gis ne li dafa djubadi c'est pas bien c'est qui alors que hein voilà lool mom motax aussi dafa am ben affaire bu am moy kilifa rek de manière générale kilifa autorité publique que ça soit mu nek religieux ou temporel spirituel ou temporel lay la dina am yenn comportement yo xamantene su ko amé ba peuple masse populaire bi ko comprendre mais mom amul droit di top masse populaire bi ci lepp lu len neex wala lepp luñu bëgg dedet parce que mom dafa am sens de la responsabilité c'est que mom moy responsable donc dafa am yo xamantene mom dafa war di mom day nat mbir mi top lool top li nga xamne deug deug mom surtout que daf ci xam yo xamne da ko dul mëna wax ñepp surtout lool bu len yaakaane président yi ni ñom ñepp liñu li ci ëpp la wax yi ñi def yépp ni dañ koy def non rek parce que da leen neex non kessé souvent dañ ci am yo xamantene dañ koy def ay décision yu ñu jël parce que dafa imposé wu c'est-à-dire que ce sont des décisions qui s'imposent ci ëpp moment bobu non donc il faut ñu jël ko non voilà souvent nak masse populaire bi ba peuple bi ñom critiquer lañuy faral di fété wu mais lolu ki nga xamne moy kilifa même ci mbolo mu ndawon kilifa du nek ko xamantene tout temps luñu wax fe rek mu daal koy jël rek japp lolu dedet lolu nak wutewul ak shura bi nga xamantene mom moy di diso consultation mi nga xamantene mom lay mën di def ak ñepp mais dafa am décision yo xamantene quand même mom moko war jël warul bayyi xel manam li nga xamni mom moy après ñeneen ñi liñ ci xala ba yeen kon yentibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la def li mom la def mom la jël position bi ñu ne kon wa legi ñu ne benen condition bi bokku na ci condition moy da ngeen di delu makka da ngeen delu medina ba deewen du lan deewen ngeen dogu delu ci wat te ñom indi nañ seen haddu yi seen lepp hein sacrifice indale nañ ko indi ki ñew bu ci buntu makka ñu ne len delu len makka ak medina a peu près comme fi ak pare la voilà environ 450 jap 500 km comme fi ak pare te djeluñu auto wala train voilà OK dem le bi ni dem delu gaay ne len wow ni yentim sallam mais li dafa injuste wa subhanallah khol sayyidna abubakar radhiyallahu anhu dama ñu ne sayyidna abubakar radhiyallahu anhu wa mi khara yentim sallallahu alayhi wasallam khara du ñun ñu am deug mu ne aha kay mu ne ko mi yentim sallallahu alayhi wasallam khana waxul won ne dañu wara dañu dugg makka mu ne ko waw mais waxul won kagn hein ndela mu ne ko waw mais waxul won kagn de mu ne ko manam mu koy poser question yi ci ne voilà manam ci dal inquiétude yi am ci jour bobu mu dem ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena bu ko laaje yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam exactement réponse yi ko sayyidna abubakar radhiyallahu anhu jox lako jox exactement même moy mo pour mo ñe na mo xamni sayyidna abubakar radhiyallahu anhu yi mo ñu kaw non mo ñu sut nak deug deug mo ñu sut radhiyallahu ya mais yeen tim sa samne legui da ngeen di watu ray seen haddu yi ñu dem bu dewe lay ñu delu sa sahaba yi tok c'est ça manam parce que dañu frustré woon affaire vraiment daf leen metti woon parce que lolu manam balan ko xam ak circonstances conditions climatiques yi tangor manam di ngay xamé deug deug affaire bi ni mu metté rawati na yow ya am doole te ya ni ci deug xam nga lolu moy benen aspect bi nga xam nga moy ma am doole ma na ci deug yeen nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ni len waw bimu len waxe lolu ñoom ñep ñu tok kenn def yeengutu wul mu dugg ci biir tante bi xeyma bi manam ñu gis xéetu njaqare gu nekk ci kanam bi mu ne xana nit ñi lañu bëgg alko seen yenant digël leen ñu tok tam wax lu yenté bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat ummu salama radiyallahu anha ne ko loolu du dara ni def moy xaar mu ñew wat la nga genn legi nga rend sa haddu ñu gis la ñu gis na def nga ko mu wat ko mu rend haddu yo sayna abubakar na sayna omar ñoo wat ñu wax ko ñu naas ma na seen ali ñool wax ñepp wax ñu ki problème bi jeex régler lañ ko manam loolu tamit benen aspect la bu nit bu borom keur du soxla ci soxnam benn jamono manam mu diko trouver ay solution ci période yi nga xamne ay voilà manam wala manam compliqué wala affaire yi dafa compliqué ni mu tok rek dal koy wax solution bu yomb te woyof te gaw wala ak dal xel dal ak dal wala radiyallahu anha motax wak mu ne wakanat nekon na min ajmal nisa ci ñi gëna hein ci gëna ci ñi gëna taru ci jigen ñi ci ñoon la bokkon radiyallahu ha d'ailleurs bimu koy tak loolu la ko wax mu ne ko ah man nak dama amé njabot dama magé té dama fiir mu ne ko njabot gi mom dañ ko dañ ci def luñu man manam dañ ko téyé téyé bu rafet xam nga bu dé magé gek yoy mom tax ko graw parce que man may xol parce que firangé gi nak mom ñu ñaan yalla yalla dindi firangé gi jaxna ba jaxna wa matat genn adna sanata atub 60 djuroom ben fukkelu at moy 60 ane waqila wax nañ 90 wa 50 manam 59 manam djuroom fukkelu ak djuroom ñent wadu fi nar rob nañ ko bil baqiya moy baqil gharqa di ci madinatu munawwara ala sakin afdal sarsalam wa hiyata mom akhiru azwajihi moy ki mujju ci soxnam yi yent bi sallallahu alayhi wasallam wafatam ci genn aduna mom mo ci mujju genn aduna radiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala ahli al-firdaws maswaha wa ma'waha والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين